2015 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewara i Krzysztof Zyblewski. Lekarze z Wrocławia opiekują się Polakami ewakuowanymi z Chin z powodu epidemii koronawirusa. Nie ma osoby, która w tej chwili miałaby jakąś infekcję. Prezydent Emmanuel Macron przylatuje do Warszawy. To pierwsza od 7 lat wizyta przywódcy Francji. Komisja Europejska wyznaczy granice w negocjacjach z Wielką Brytanią, która nie jest już w Unii. W ciągu 48 godzin mają być znane wyniki badań Polaków, którzy wrócili do kraju z Wuhan. Czują się dobrze, ale jak mówią lekarze, dopiero badania potwierdzą lub wykluczą ewentualne zakażenie koronawirusem. 30 naszych rodaków przyleciało wczoraj najpierw do Marsylii, a stamtąd na pokładach wojskowych samolotów do Wrocławia. Od późnego wieczora są na obserwacji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym, mówi jego komendant Wojciech Tański. Z wywiadu epidemiologicznego, który otrzymaliśmy od naszych służb sanitarnych z lotniska, wynika, że nie ma osoby, która w tej chwili miałaby jakąś infekcję. Te osoby już w tej chwili się znalazły w odizolowanej części naszego szpitala. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polskie służby medyczne są przygotowane na ewentualne pojawienie się koronawirusa w Polsce. Dotąd go nie zdiagnozowano. Wszystkie działania, wszystkie akcje, które powinny być podjęte w takim przypadku, zostały podjęte na okoliczność ewentualnego ryzyka pojawienia się koronawirusa. Trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji. Po południu prezydent ma spotkać się w tej sprawie z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. W Chinach z powodu nowego wirusa zmarło już 361 osób. Zakażonych jest ponad 17 tysięcy. W prowincji Hubei, w której wybuchła epidemia, od dziś za dostawy produktów do sklepów odpowiada wojsko. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Z powodu zarażenia koronawirusem w niedzielę w Chinach zmarło 56 osób. Wczoraj zdiagnozowano też ponad 2800 nowych przypadków zarażenia patogenem. Liczba zarażonych rośnie także poza prowincją Hubei. Do tej pory ze szpitali wypisano 486 osób. Chińska telewizja centralna poinformowała, że od dziś za dostawy żywności do sklepów w Wuhan odpowiadać będzie wojsko. Do stolicy prowincji Hubei wysłano też około 1400 wojskowych lekarzy i pielęgniarek. W Wuhan dziś rozpocząć ma działanie wielkopowierzchniowy szpital na 1000 łóżek, który został zbudowany w ciągu 10 dni. W całych Chinach wciąż obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Zamknięte są placówki edukacyjne i instytucje użyteczności publicznej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobrą wiadomość przekazali lekarze z Rzymu. Udało im się wyizolować wirusa, co może pomóc w walce z jego rozprzestrzenianiem się. Po raz pierwszy od 7 lat do Polski przylatuje francuski prezydent. Emmanuel Macron spotka się z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówi, że wizyta będzie przełomowa. Będą podpisane programy, program współpracy strategicznej na 4 lata, nad którym MSZ-y pracują. Będzie podpisana deklaracja na temat współpracy w Unii Europejskiej. Jednym słowem, przełomowa wizyta. Jutro Emmanuel Macron będzie w Krakowie. Wołodymyr Zełenski obawia się o los czarnych skrzynek ukraińskiego Boeinga zestrzelonego nad Teheranem. Prezydent ma wątpliwości, czy Irańczycy mimo wcześniejszych obietnic przekażą rejestratory władzom w Kijowie. Iran przyznał się, że na początku stycznia omyłkowo zestrzelił pasażerski samolot. Zginęło 176 osób. Paweł Buszko. O czarnych skrzynkach Boeinga 737, będących w posiadaniu Iranu, Wołodymyr Zełenski opowiedział na antenie ukraińskiej telewizji 1+1. Jak mówił, na poniedziałek do Teheranu zaproszeni są ukraińscy specjaliści. Jednak jak zaznaczył, ukraińscy eksperci wcześniej zgłaszali wątpliwości, czy będą mogli w pełni odczytać zapisy. Zdaniem ukraińskiego prezydenta istnieje niebezpieczeństwo, że Irańczycy zaproponują wspólne odczytywanie czarnych skrzynek, aby potem odmówić ich przekazania Kijowowi. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że irańskie władze zapewniały go, że czarne skrzynki będą oddane Ukrainie. Ukraiński prezydent poinformował, że Iran zaproponował 80 tysięcy dolarów odszkodowania rodzinom Ukraińców, którzy zginęli w katastrofie, ale Ukraina uważa, że jest to za mała kwota. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska przedstawi projekt wytycznych do negocjacji pobrexitowej umowy z Wielką Brytanią. Pod koniec miesiąca mają je zaakceptować kraje członkowskie. Beata Płomecka. wytyczne do negocjacji to czerwone linie, których Unia Europejska nie przekroczy. Na rokowania pozostało niewiele czasu do końca roku, czyli 11 miesięcy, bo tyle trwa okres przejściowy. Negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier wiele razy podkreślał, że w rozmowach dotyczących przyszłej unijno-brytyjskiej umowy interesy wspólnoty i państw członkowskich będą na pierwszym miejscu. Nigdy Unia Europejska nie pójdzie na kompromis w sprawie integralności jednolitego rynku. Unia oferuje Wielkiej Brytanii dostęp do jednolitego rynku, ale pod warunkiem, że Londyn zobowiąże się do przestrzegania wyśrubowanych europejskich standardów. Tyle tylko, że według premiera Borysa Johnsona wiele unijnych regulacji to obciążenie dla brytyjskiej gospodarki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa wiedzą, że król w Melbourne jest tylko jeden. Tonight he extends the incredible record to an eighth Australian Open title. Please welcome up your champion, Novak Djokovic. Tak jest, Novak Djokovic po raz ósmy w karierze wygrał wielkoszlemowy Australian Open we wczorajszym finale na Rod Laver Arena 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 i 6-4. Pokonał Dominika Thiema, notując 17. wygraną w Grand Slam i spychając fotela lidera rankingu ATP Rafa Nadala. W sobotnim finale turnieju pań, finale o zaskakującym składzie osobowym, Sofia Kenin w trzech partiach pokonała Garbinie Muguruzę. To pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo młodej Amerykanki o rosyjskim rodowodzie. W jej paszporcie w rubryce miejsca urodzenia widnieje Moskwa. Przed godziną mówiliśmy, że w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna zawodnikiem roku został Robert Lewandowski i słuchaliśmy wypowiedzi kapitana reprezentacji Polski. Teraz głos zabierze trener roku i słuchacz Trójki, Woldemar Fornalik. Taka statuetka to jest takie zobowiązujące. Coś się zrobiło i w dalszym ciągu trzeba to potwierdzać. Tak jak powiedziałem, ja ją zdobyłem po raz trzeci. Trudno jest też po raz pierwszy zdobyć statuetkę, wygrać taki plebiscyt, ale powtórzyć to jest tym bardziej cenna nagroda dla mnie. Gratulujemy panie Waldemarze. Drużyną roku została reprezentacja Polski, piłkarką Ewa Pajor, wschodząca gwiazda światowego kobiecego futbolu. To samo można powiedzieć o Ansu Fatim w męskich rozgrywkach. Wczorajszego wieczora potwierdził tę opinię, strzelając obydwa gole dla Barcelony w wygranym 2-1 spotkaniu z Levante w La Liga. Barca traci w tabeli 3 punkty do prowadzącego Realu, który w sobotnich derbach Madrytu 1-0 pokonał Atletico. W Premier League kolejna wpadka Manchesteru City. Tym razem przegrał w Londynie z przeciętnym w tym sezonie Tottenhamem 0-2 mimo sporej przewagi, ale i wielu niewykorzystanych okazji. We Włoszech Juventus 3-0 odprawił Fiorentinę. Po dwóch golach boskiego Cristiano Ronaldo z perspektywy nieco ponad 100 metrów obserwowali się Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski, bramkarze odpowiednio Juve i Violi. Kibice Skoków, ale chyba tylko ci najbardziej fanatyczni, zerwali się wczoraj nad ranem i obserwowali drugi z konkursów Pucharu Świata w Sapporo. Dawid Kubacki tym razem na podium nie stanął, był szósty. Kamil Stoch dziewiąty. Zawody z rzadko spotykaną przewagą ponad 21 punktów wygrał Stefan Kraft przed Stefanem Laje. Austriak dzięki wygranej został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu. Japonię zamieniamy na Stany Zjednoczone, na Miami konkretnie. Tu w Super Bowl, czyli w finale Ligi Futbolu Amerykańskiego, Kansas City Chiefs 31-20 pokonali San Francisco 49ers. Mecz na miejscu oglądał nasz człowiek za oceanem, mieszkaniec Florydy Jan Pachlowski. Jeden z pierwszych kibiców, który opuścił stadion w Miami, kiedy już było pewne, że Kansas City Chiefs wygrali tegoroczny Super Bowl. Futboliści tego zespołu w wielkim Super Bowl zwyciężyli po 5 dekadach przerwy. Radości kibiców Chiefs nie było i nie ma końca. Kansas City ma najlepszych fanów. Jesteśmy dumni z drużyny. Dziękujemy. Na 7 minut przed końcem Chiefs przegrywali 10-20. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął rozgrywający Patrick Mahomes. Jego wyjątkowa gra dała Kansas City 3 przyłożenia i zwycięstwo 31-20. Mahomes został bohaterem spotkania i MVP meczu. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego 65 tysięcy ludzi oglądających to spotkanie na żywo minutą ciszy uczciło tragicznie zmarłego przed tygodniem koszykarza Los Angeles Lakers Kobe'ego Bryanta. Ze stadionu Hard Rock z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kończymy siatkówką i 16 wygraną Werwy Warszawa, wygraną 3-0 z Aluronem Zawiercie, która umocniła ekipę Andrzeja Anastaziego na pozycji lidera Plus Ligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzisiaj w Warszawie pojawi się prezydent Francji, Emmanuel Macron. Będzie to jego chyba pierwsza wizyta od czasu, kiedy został prezydentem. Spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim. Czemu, o czym będzie ta wizyta? Czego będzie dotyczyć? Jaki jej będzie główny cel? To jest pierwsza oficjalna wizyta w Warszawie. Natomiast jej zakres, jej agenda jest bezprecedensowo szeroka, ponieważ prezydent przyjeżdża tutaj z kilkoma ministrami. Ministrem spraw zagranicznych, obrony, gospodarki, klimatu, kultury. Po naszej stronie również będzie to znacznie szersza niż zwykle delegacja. I będzie okazja, by poruszyć wszystkie najważniejsze tematy, nie tylko współpracy dwustronnej, ale również dotyczące współpracy na forum Unii Europejskiej, gdzie są tematy, które łączą, ale są też tematy, które dzielą. Bo wygląda na to, że Francja jest jednym z głównych, jeśli tak można to powiedzieć, państw, które w dużej mierze odpowiadają za tę, nazwijmy to, krytyczną atmosferę wobec polskiej praworządności, wobec Polski również na forum unijnym. Nie chciałbym wskazywać Francji jako kraju, który to wskazałem. Jakoś specjalnie odpowiedzialny. To jest, myślę, znacznie bardziej skomplikowany problem, ale na pewno jest tak, że jest bardzo wiele rzeczy do omówienia. One wybrzmiały niedawno na spotkaniu w formacie Trójkąta Weimarskiego ministrów do spraw europejskich, gdzie można powiedzieć, że zrobiliśmy pewien rozbieg także pod kątem tej wizyty, oznaczając różne obszary, różne tematyki unijnej, gdzie potrzebna jest lepsza współpraca, lepsze zrozumienie wzajemnej racji. Mam tu na myśli budżet, klimat, przyszłość polityki obronnej, czyli tematy kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej i myślę, że sytuacja dojrzała do tego, by zrozumieć, że bez porozumienia z Polską przyszłość Unii Europejskiej jest niepewna, że tą przyszłość musimy wykuwać razem we wzajemnym poszanowaniu, wzajemnym zrozumieniu, tak aby we wspólnym interesie wszystkie te trudne tematy po prostu wyprostować. I taka jest na pewno gotowość po polskiej stronie. Mam nadzieję, że też taka gotowość jest po francuskiej stronie. Wiele na to wskazuje, muszę powiedzieć. Przygotowanie tej wizyty odbywało się w bardzo konstruktywnym charakterze, kontekście i miejmy nadzieję, że przyniesie ona właśnie faktycznie pewien postęp, ponieważ w szczególności na stole unijnym mamy wiele spraw bardzo skomplikowanych do rozwiązania i potrzebujemy tutaj lepszego porozumienia niż do tej pory. A na przykład jakie to są te najbardziej skomplikowane sprawy, gdzie potrzebujemy lepszego porozumienia niż do tej pory? Po pierwsze, w tych miesiącach musimy rozstrzygnąć, powinniśmy przynajmniej rozstrzygnąć kwestie budżetowe. Są sprawy, w których Polska i Francja mówią jednym głosem, na przykład przyszłość polityki rolnej, finansowanie tej polityki rolnej, poważne. Są sprawy, gdzie musimy mieć lepsze porozumienie, więcej wzajemnego zrozumienia. Myślę, że bardzo zbliżyły się nasze stanowiska, jeżeli chodzi o ochronę konkurencyjności przemysłu pod kątem polityki klimatycznej, a więc wprowadzenie jakichś form opodatkowania na granicach Unii Europejskiej. Myślę, że dobrze rozumiemy się, jeżeli chodzi o przyszłość mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ma takim krajem jak Polska w szczególności, bo Polska potencjalnie może być największym beneficjentem tego mechanizmu, ma pomóc w przeprowadzaniu transformacji przemysłowej, energetycznej na najbliższe długie lata, bo to nie jest projekt krótkoterminowy. Myślę, że w kwestiach obronności, gdzie w szczególności narracja, deklaracje wyglądają na bardzo rozbieżne, myślę, że również nastąpiła pewna refleksja po głośnym wystąpieniu prezydenta Macrona i bardzo krytycznym przyjęciu tego nie tylko przez Polskę, przynajmniej chłodnym przyjęciu również przez Berlin, co było, myślę, że bardzo znaczące. Jest moment, żeby wyjaśnić, o co naprawdę nam chodzi. Polska nie podważa tego, że Unia, Europa mogłaby odgrywać większą rolę w naszym bezpieczeństwie, ponieważ nasze bezpieczeństwo jest zagrożone jako Europy, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przypuszczalnie, ale musimy wyjaśnić, że nie może to odbywać się kosztem NATO. Ponieważ NATO pozostaje kręgosłupem, kluczowym wymiarem naszego zbiorowego bezpieczeństwa, tak w przypadku Polski, jak i Francji. Zobaczymy oczywiście, jak ta wizyta przebiegnie, bo ona jest przed nami, tylko tak mam taką uwagę, bo tak jak z panem ministrem zresztą rozmawiałem też wcześniej, pojawiają się takie słowa, że zbliżenie stanowisk, bardziej konstruktywne, bardziej racjonalne. Te same słowa padały w czasie debaty nad wyborem nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen. A efekt jest taki, że mamy nową przewodniczącą, mamy nowy skład komisji, a sposób działania w stosunku do Polski pozostał dokładnie taki sam jak poprzednio, czyli są kolejne pozwy do Trybunału Sprawiedliwości oskarżające Polskę o łamanie praworządności albo takie działania jak na przykład przekop Mierzei Wiślanej, gdzie właściwie rozumiem, że chodzi o naruszenie reguł jakichś tam ekologicznych. W każdym razie Jest nowy skład, jest konstruktywny dialog, ale z niego w zasadzie nie wiem, co wynika. Nie, nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się, by redukować politykę Polski w Unii Europejskiej do nieszczęsnego sporu o praworządność. On dzisiaj faktycznie toczy się głównie w Trybunale, to jest spór prawny. Natomiast jeżeli chodzi ale o... Ale komisja występuje tam w aktywny sposób. Nie ma innego wyjścia, tylko komisja może to robić. My nie jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób komisja w tej sprawie postępuje. Natomiast w wielu innych obszarach komunikacja i chęć porozumienia jest większa niż do tej pory. Mam na myśli takie kwestie jak budżet czy klimat, gdzie słyszymy nie tylko rzeczy, które odrzucamy, ale również takie rzeczy, które dają szansę na porozumienie. Więc nie redukowałbym tego tylko i wyłącznie do tej niezwykle toksycznej sprawy sporu o praworządność. A ten toksyczny spór, pojawiły się takie głosy, że istnieje niebezpieczeństwo powiązania tego sporu czy o praworządność z pieniędzmi, które może otrzymać Polska z budżetu unijnego. To jest w ogóle realne, nierealne, jak pan minister na to patrzy? Rozporządzenie w tej sprawie od prawie 2 lat jest przedmiotem refleksji, dyskusji. Polska przedstawia... Czyli powiązanie funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. Jakiegoś mechanizmu. Szczerze mówiąc, jedną z głównych wad tej propozycji jest to, że on jest bardzo nieokreślony. Polskie argumenty w tej sprawie są podzielane przez służby prawne Rady Unii Europejskiej, są podzielane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, więc w tej sprawie absolutnie nie jesteśmy sami i myślę, że wskazujemy na obiektywne słabości pewnego aspektu tego rozporządzenia, które ewidentnie był zapisany, zaproponowany na polityczne żądanie. To jest paradoks, ponieważ to rozporządzenie, gdyby weszło w takim kształcie, w jakim proponowała pierwotnie Komisja Europejska, tych ponad 1,5 roku temu, to samo w sobie byłoby zagrożeniem dla praworządności, ponieważ by stwarzało duży poziom niepewności prawnej. Byśmy nie wiedzieli, co tak naprawdę jest mechanizmem prowadzącym do ewentualnych działań parasankcyjnych, więc jesteśmy daleko od porozumienia w tej sprawie. W tej sprawie po prostu nie ma porozumienia. To jest... No bo rozumiem, że są takie pytania. Kto będzie badał tę praworządność? W jaki sposób będzie to określał? I czy istnieją mechanizmy odwoławcze od tego kogoś? Jak to w zasadzie i jakim prawem jakaś instytucja ponadnarodowa ma dokonywać tego typu oceny, jeśli ona nie jest instytucją sądową? W żadnej z tych spraw nie ma jasnej odpowiedzi, jednoznacznej, a to powoduje, że pewność prawa, co jest podstawowym wymiarem praworządności, powiedzmy, że cierpi, delikatnie rzecz ujmując. Nie ma tam listy kryteriów. Sama podstawa prawna rozporządzenia dotyczy ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, z czym nie mamy żadnego problemu. Polska bardzo dba o pieniądze unijne, publiczne w ogóle. Chronimy je przed korupcją w sposób skuteczny i tutaj nie ma kontrowersji między nami. Natomiast dopinanie do tego jakiegoś elementu politycznej dowolności jest poważnym problemem i my się po prostu na to nie zgodzimy. Trochę takie bardziej filozoficzne pytanie. Czy w dzisiejszych czasach istnieje w ogóle coś takiego jak lojalność narodowa albo związek między przedstawicielami państwa z własnym narodem? Chodzi mi o to, że w tym sporze, pan mówi o nim toksyczny, ale on jest sporem realnym na pewno, jednak znacząca część opozycji bardzo często głosuje przeciwko obecnym władzom, a wręcz zachęca do tego słynne przykłady porozumiewania się. Czy to leży w obrębie jeszcze dbania o interes państwa, czy nie? Czy w ogóle to zniknęło, taka kategoria zniknęła z debaty publicznej? Nie, ta kategoria jest istotna, kluczowa w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest na to wiele dowodów. Natomiast faktycznie w Polsce opozycja jakby nie rozumiała tej zasady i z powodów krótkotrwałych zysków komunikacyjnych, propagandowych zaciera ręce przy inicjatywach, które są szkodliwe dla własnego kraju. To jest bezprecedensowe. Myślę, że wiele osób się temu dziwi, oglądając z zewnątrz, oglądając z trybun, z widowni ten spór. Myślę, że wielu polityków na Zachodzie się dziwi, że w Polsce poważne siły polityczne potrafią zacierać ręce w związku z osłabieniem pozycji własnego kraju. To się rzadko zdarza mimo wszystko. Nawet w tej współczesnej Europie, zafascynowanej procesem integracji i zafascynowanej procesem przenoszenia tej lojalności politycznej na poziom kontynentu, to jednak takie rzeczy się nie zdarzają. W Polsce się niestety zdarzają, to jest smutne. Szkoda, że musimy tego doświadczać, ale mam nadzieję, że to minie i że niebawem będziemy o tym wspominali tylko jako incydent historyczny. A czy znane są panu inne podobne przypadki tak ostrego sporu wewnętrznego, który jest toczony na forach europejskich czy międzynarodowych? Chodzi mi o państwo Unii oczywiście. Spory wewnętrzne w Unii Europejskiej są często bardzo poważne. Wspomnę na przykład spór o integralność terytorialną Hiszpanii, który dzieli Hiszpanię Hiszpanię w sposób nieprawdopodobnie intensywny, bardzo gwałtowny. Chodzi o Katalonię, prawda, i tak, relacje z Madrytem. Natomiast nie zauważyłem, by ktoś chciał zachęcić Unię Europejską, żeby komukolwiek w tej sprawie pomógł. Politycy obu stron tego sporu zachęcają Unię Europejską, żeby nie wypowiadała się w tej sprawie, żeby się nie mieszała do tej sprawy, ponieważ to jest spór wewnętrzny hiszpański. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład sprawy, gdzie poziom emocji jest, myślę, że porównywalny, a może i większy. Natomiast nikomu do głowy nie przyszłoby, żeby prosić Komisję Europejską o ingerencję. No to skąd się bierze w takim razie to, że w Polsce tak łatwo przychodzi przenosić ten spór na forum właśnie europejskie, pańskim zdaniem? Nie chcę wyrokować. To jest zadanie dla może historyków, może dla... Mówisz, dla pytanie ludzi, mniej polityczne, a bardziej właśnie filozoficzne. Którzy potrafią spojrzeć na to z większego dystansu. Ja dzisiaj jestem stroną tego sporu, jestem zaangażowany w ten spór, więc nie chcę wchodzić w te dygresje, ale na pewno będzie czas na to, żeby to ocenić, ponieważ to jest coś, co faktycznie odróżnia naszą kulturę polityczną od kultury politycznej wielu innych krajów i to odróżnia negatywnie. No dobrze, to w takim razie klasyczne pytanie polityczne. Jakie będą skutki Brexitu, który się wydaje się, że się wreszcie dokonywał się bardzo długo. Jakie one będą szczególnie oczywiście dla Polski? Czy to jest negatywne zdarzenie dla Unii Europejskiej, ponieważ odchodzi kraj o kolosalnym znaczeniu dla światowego handlu, dla architektury bezpieczeństwa, także europejskiego bezpieczeństwa. I to jest powód, dla którego Polska od pierwszego dnia, od tego momentu, kiedy Brexit stał się faktem, a dzisiaj możemy o tym mówić, będzie zabiegała o to, aby przyszłe relacje były jak najbliższe, ponieważ ryzykujemy, że w Unii Europejskiej stracimy równowagę polityczną również. Unia Europejska nie jest tylko anonimowym mechanizmem prawnym, to jest również mechanizm polityczny, gdzie równowagi polityczne w takich sprawach jak przyszłość wspólnego rynku, przyszłość polityki obronnej, relacje transatlantyckie wymagają równowagi między państwami. Bez Wielkiej Brytanii ta równowaga będzie naruszona, dlatego namawiam naszych partnerów, myślę, że to wybrzmi również dzisiaj w rozmowie z prezydentem Macronem, by dbać o tą równowagę, ponieważ Unia Europejska, jeżeli równowagę straci, to będzie brnęła w kierunku rozwiązań złych, decyzji po prostu złych, a to byłoby niebezpieczne dla samej Unii. A to może oznaczać, że w kolejnych państwach pojawią się silniejsze głosy o tym, dotyczące tego, żeby Unię opuścić? Myślę, że mechanizmy, które stały za Brexitem, cokolwiek o nich sądzimy, one są obecne również w innych państwach członkowskich. Chociażby sprowadzanie pozycji państwa, czy korzyści gospodarczych państwa tylko i wyłącznie do pozycji netto w budżecie Unii Europejskiej. Ile płacimy, ile otrzymujemy. Tego typu redukcja, która następuje w niektórych państwach północy Unii Europejskiej, powoduje, że obraz jest całkowicie wykrzywiony. Te państwa zyskują często 5-7-krotnie więcej z procesu integracji, a znaczące części opinii publicznej sądzą, że integracja kosztuje tylko i wyłącznie. Integracja kosztuje, ale również przynosi bardzo kolosalne zyski dla tych gospodarek, które są konkurencyjne. Polska należy do tej grupy swoją drogą, ponieważ te zyski, które czerpiemy ze wspólnego rynku są wielokrotnie większe niż zyski, które czerpiemy z bezpośrednich transferów z budżetu. Tego typu procesy nieufności, niechęci, one są widoczne nie tylko w Wielkiej Brytanii. Redukowanie problemu Brexitu tylko i wyłącznie do wyspiarskiego problemu, odwiecznego problemu odrębności Wielkiej Brytanii jest wypieraniem problemów, które mamy wewnątrz Unii. I to jest niepokojące, ponieważ jeżeli nie oznaczymy tych problemów, to nie będziemy w stanie na nie właściwie reagować. Wielu obserwatorów sądzi, że jednym ze skutków Brexitu może być w ogóle rozpad Wielkiej Brytanii. Pojawił się problem Szkocji i tego, czy Szkocja w Wielkiej Brytanii pozostanie. W to nawet zaangażował się był już przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który mam wrażenie, że tych Szkotów w ich dążeniach zaczyna wspierać. Czy to wystąpienie Donalda Tuska jest jednym z najbardziej szkodliwych, jakie można sobie wyobrazić na samym początku trudnego procesu negocjacji nowej umowy handlowej? My mamy bardzo konkretne interesy handlowe. Wartość naszego eksportu, polskiego tylko eksportu, to jest prawie 80 miliardów rocznie. Potrzebujemy szybko odtworzenia relacji handlowych, które będą otwarte. Wprowadzanie takich wątków, ingerowanie w spór o integralność, w tym wypadku terytorialną Wielkiej Brytanii z zewnątrz, jest całkowitą nieodpowiedzialnością, ponieważ to prowokuje do negatywnych reakcji politycznych i trudno się temu dziwić. Każdy kraj źle znosi, kiedy z zagranicy ktoś snuje rozważania na temat integralności tego kraju. Brexit był poniekąd także o tym, prawda, żeby odzyskać kontrolę nad losem własnego kraju, więc trudno wyobrazić sobie bardziej nieodpowiedzialne uwagi gdzieś na marginesie jakiegoś wywiadu. Byłoby lepiej, aby takich deklaracji nie było, ponieważ dzisiaj mamy ograniczony czas, 11 miesięcy, czyli bardzo mało czasu, żeby go dobrze wykorzystać i żeby dopiąć sensowną, możliwie ambitną umowę handlową. Do tego potrzebny jest spokój, odpowiedzialność, do tego potrzebne jest nierozdrażnianie partnerów, wzajemne. A niestety będziemy mieli z tym do czynienia i to jest pierwszy akord tego. I tu musimy postawić kropkę, bo my też mamy ograniczony czas. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony, wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania. W wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzka niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Stan zdrowia Polaków ewakuowanych z Chin jest dobry, informują lekarze z Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. 30 osób jest na obserwacji, pobrano od nich próbki do badań pod kątem koronawirusa. Wyniki są oczekiwane w ciągu 48 godzin, ale najprawdopodobniej już dziś będzie wiadomo, czy osoby te nie są zakażone. Wszyscy pacjenci dobrowolnie poddali się kwarantannie, może ona potrwać do 2 tygodni. Grupa Polaków została w sobotę ewakuowana z zamkniętych w związku z epidemią nowego wirusa regionów w Chinach. W Polsce nie potwierdzono do tej pory przypadku koronawirusa. Na spotkanie w sprawie zagrożenia prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie po południu ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, mówi prezydencki minister Błażej Spychalski. Pan prezydent jest na bieżąco informowany, jak wygląda sytuacja związana z koronawirusem, natomiast jest potrzeba takiego spotkania w gabinecie pana prezydenta i stąd zaproszenie, które pan prezydent skierował do pana ministra i do pana inspektora. Wirus przedostał się do 25 krajów świata. W Europie przypadki zakażeń potwierdzono m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Rosji i we Włoszech. 12 Belgów po powrocie z Wuhan przechodzi kwarantannę. Po wylądowaniu na lotnisku wojskowym pod Brukselą zostali przewiezieni pod eskortą do szpitala. Tam przez 14 dni będą pod obowiązkową kwarantanną. W Chinach choruje ponad 17 tysięcy osób. Zmarło 361. W Wuhan za dostawę żywności do sklepów odpowiada wojsko, a dziś pracę rozpocznie wielkopowierzchniowy szpital na 1000 łóżek, który został zbudowany w ciągu 10 dni. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Coraz więcej nowych kredytów. Banki w grudniu pożyczyły na mieszkania prawie 3 miliardy 800 milionów złotych, o prawie 300 milionów złotych więcej niż miesiąc wcześniej. To najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości pozostało na poziomie prawie 4,5%. Będzie więcej samolotów we flocie LOT-u. Polskie Linie Lotnicze podpisały list intencyjny z Brazylijczykami na leasing 18 samolotów średniego zasięgu typu Embraer 195. Do końca roku przewoźnik chce pozyskać 10 z 18 zamówionych maszyn. Średnia wieku tych używanych samolotów to około 6 lat. Przedsiębiorcy z Polski i Francji wezmą dzisiaj udział w Warszawie w pierwszym polsko-francuskim forum przemysłu przyszłości. Będą w nim uczestniczyli także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister gospodarki i finansów Republiki Francuskiej Bruno Le Maire. Forum zorganizowano w związku z wizytą w Polsce prezydenta Emmanuela Macrona. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że zainteresowanie forum wśród przedsiębiorców jest bardzo duże. To pokazuje także, że intensywność naszych wzajemnych relacji gospodarczych ma jeszcze przed sobą potencjał. Dyrektor generalna francusko-polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant powiedziała, że w trakcie forum będą poruszane dwa bardzo ważne tematy. A mianowicie przemysł i klimat. A one się ze sobą nierozerwalnie wiążą. One są strategiczne z punktu widzenia rozwoju każdego kraju, ale na pewno krajów, które również są oparte na szeroko rozumianym przemyśle, ale które muszą troszczyć się o zrównoważoną gospodarkę i zrównoważony rozwój, a również także przemysłu. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwa Rozwoju i Klimatu, a także Francusko-Polska Izba Gospodarcza i Konfederacja Lewiatan. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny powiemy o tym, że liczba samozatrudnionych w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o prawie 70 tysięcy. Będzie też o polskim internetowym serwisie aukcyjnym, który znalazł się w dziesiątce największych na świecie. Do usłyszenia o 9.30. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na zachodzie, w centrum i na południu opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg. Temperatura od 3 stopni to na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 5-6 w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w Mediamarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9. Warszawa czeka. To tytuł tego nagrania. Nasza piosenka dnia. Sorry Boys. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa czeka. Warszawa czeka. Myślą jestem z tobą, ale ciałem jestem tu. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie. Warszawa.

Wiśnia jest wiśnia, wiśnia. Kaśka Sochacka na pierwszym w piątkowym notowaniu listy przebojów. Muzyczny rozkład jazdy. A co będzie w ten piątek, to proszę zdecydować. Głosujemy do piątku, do południa, prawda, Niedźwiedziu? Kiwa, że tak. Za 16:09. To w piątek, a do piątku będziemy słuchać płyty tygodnia. Najpierw był chaos, z chaosu wyłonił się Marc Aumont i dorzucił do chaosu tańczącą gwiazdę. Tak pokrótce prezentuje się nowa teoria powstania świata według byłego litera Sorcel. Gdyby mu liczyć płyty koncertowe, ten najnowszy, właśnie co opublikowany album, Chaos and a Dancing Star, byłby 30 w jego 40-letniej karierze. Odwieczny, choć skryty fan rocka progresywnego, zaprosił do wykonania jednej z piosenek Lord of Misrule Iana Andersona z Jeff Lothal. Twierdzi, że jest w złotym wieku, jeśli chodzi o pisanie nowej muzyki. I w tym tygodniu będzie się można o tym przekonać, czy faktycznie taka ona jest. Chaos and a Dancing Star, Marc Aumont, to nasza płyta tygodnia w Trójce. My heart devours with jealousy. Do you think of only me, or could this suffering just be my jealousy? Jeszcze powrócę do tej listy, bo dopiero dotarło do mnie, że Pearl Jam na piątym, proszę pana. Proszę pana, to... A ja się zastanawiam... A progres jaki? Popatrzył pan, jaki 25. Tam... O, właśnie, 25 oczek, proszę pana. Dobry prognostyk. Celujemy w jedynkę, proszę pana. No tak, tak. W piątek. Wracając do spraw bieżących koncertowo-płytowych, z podobnej epoki muzycznej co Marc Aumont wywodzi się zespół The Mission, który wkrótce odwiedzi Polskę. Wkrótce, no to tak troszkę w przybliżeniu, bo dokładnie 7 i 8 kwietnia oba koncerty, które odbędą się w warszawskiej Proximie, wzajemnie będą się co, proszę pana? Uniać. Tak, pełniać. A, jeśli chodzi o dobór repertuaru, czego? Ru. No właśnie. Podczas pierwszego koncertu zabrzmią piosenki z płyt First Chapter, Children, Grains of Sand, Neverland, The Brightest Lights, a na drugim te utwory z God's Own Medicine, Carved in Sand, Mask Blue, God is a Bullet i Another Fall from Grace. I na oba te wydarzenia można się jeszcze wybrać za 179 zł. Wstęp na pojedynczy koncert kosztuje złotych 99 zł. No a fani The Mission chyba spędzą 2 dni w warszawskiej Proximie. It's the melody that turns your heart to stone, the heat of your breath, carving shadows on the maze. Every angel has the wish that she's never been kissed. A broken dream haunting in your sleep, hiding in your smile, a secret you must keep. Love cuts you deep. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Może to jest jakaś koncepcja, że kiedyś zrobisz taki ranek ze słodkim klawiszem. Słodki klawisz? Słodki klawisz jest. Piękna koncepcja. Proszę pana, wszystko przed panem. Butterfly on the wheel to już za nami. Mission. Słyszysz to? Nie, cały czas to słyszę, proszę pana. Nawet w tym utworze, chociaż pewnie tego klawisza może być mniej? Nie, jest, tylko to nie jest słodki, no, proszę nie, pana. Nie. To jest nostalgiczny klawisz. I chyba więcej czarnych. Choć właściwie to Tom Rosenthal, brytyjski muzyki wokalista, który ostatnio grywa w Polsce koncerty seriami, tak żeby wszyscy chętni mogli go zobaczyć, posłuchać. No i to będzie w ramach festiwalu World Wide Warsaw, który odbędzie się po raz 6. To rozciągnięta w czasie garść koncertów zebranych pod jednym szyldem, odbywających się zwyczajowo w lutym i w marcu. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, ale wiadomo już, że wystąpią będący w mocnym gazie ostatnio szkocki kwartet The Snuts 26 marca w Hydrozagadce oraz pan Tom właśnie, czyli Tom Rosenthal, 29 marca w Progresji, a nieco wcześniej, 18 marca, w Praga Centrum pojawi się legendarny, no właśnie, Wu-Tang Clan. To koncert, który został zaliczony do wydarzeń okołofestiwalowych i nie jest częścią samego festiwalu. To w tym roku o tyle istotne, że po raz pierwszy na World Wide Warsaw można zobaczyć i zaopatrzyć się w karnet na cały festiwal, a do tej pory trzeba było kupować bilety na pojedyncze koncerty. Jest więc znów Progress, karnet, GZA, GZA, Wu-Tang Clan. To jeśli chodzi o dokładne zapowiedzi tego występu. Pan Tom jeszcze przez chwilę, nostalgicznie. Ładne, ładne. Takie nastrojowe. No a teraz będzie wciąż nostalgicznie, bo wystąpi pan Leonard. To już raczej gitarka. No właśnie, szkadzaj panu. Choć pan śpiewał Zuzannie, przypomnę to najpopularniejsze imię żeńskie nadawane przez rodziców nowonarodzonych dzieci w ubiegłym roku, to my o Mariannie. Marian i Leonard, Słowa miłości, to film dokumentalny Nika Brumfielda, który na ekrany naszych kin wejdzie już w najbliższy piątek. To próba opowiedzenia historii życia Leonarda Cohena przez pryzmat uczucia do muzy, jaką była właśnie Marianne Ilen. Poznali się na greckiej wyspie Hydra w 1960 roku. Młody Cohen marzył o zostaniu pisarzem, a jeszcze młodsza od niego Marianne, właśnie Marianne, o tak powinniśmy, próbowała poukładać sobie życie po nieudanym małżeństwie. Oboje zmarli w 2016 roku w odstępie 3 miesięcy. Brumfield poznał Marianne na tej samej Hydrze w 1968 roku, gdy miał 20 lat. To ona pokazała mu muzykę Leonarda Cohena i zachęciła go do stworzenia pierwszego filmu. Do dziś pamiętam, gdy pod greckimi gwiazdami pokazał mi film Don't Look Back, a potem zagrałem muzykę Leonarda Cohena. To był jeden z najbardziej magicznych momentów w moim życiu. Marianne i Leonard mieli ogromny wpływ na mnie i na moją twórczość. Stworzenie tego filmu było dla mnie zaszczytem, mówi dziś reżyser. I uwaga, uwaga, mamy kilka zaproszeń na przedpremierowy pokaz tego filmu w najbliższą środę, czyli 5 lutego o godzinie 19 w warszawskim kinie Elektronik. Proszę dzwonić 227 trójek, Marianne, Leonard, Słowa miłości, film dokumentalny. Zapraszamy państwa. Piotr Łodejczyk, 227 trójek, numer telefonu. To muzyczny rozkład jazdy skondensowany z dwóch. Od dziś o tej porze będzie muzyczny rozkład, a w tej chwili za 8 minut 9. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawda. 80 smogu procent naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi, którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywieca w płucach. Czas rozeznać się w temacie, bo być może go nie znacie. Posłuchajcie więc, dlaczego brak powietrza nam świeżego. Po sąsiedzku mieszka Seba, piłka, siłka, browar, kebab. Nie z dzielnicy, roczne dziecię, no i co dzień pali śmiecie. Stare meble, plastik, pedy, ależ z niego montoredy. Skóry, gumy, okładziny, to kolejne są toksyny, co skracają życie chłopcom i dziewczynkom, bo tak kopcą. Pomyśl, Seba, że zdradziecko trujesz także własne dziecko. Piętro wyżej mieszka Zuza, mózg jej dawno legł już w gruzach. Na w chałupie wciąż kopciucha, oj dopadnie ją kostucha. Zuzo, łyknij edukacji, kup piec piątej generacji. Nie emituj więcej pyłu, spraw tak ważnych nie miej z tyłu. Mokrym drewnem Tadek pali w swym kominku śmiech na sali. Los planety ma w pośladkach, czyli tam gdzie rozum tatka. Tam gdzie leży rozum tatka. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywieca w płucach. Bardzo proszę, że gdy palisz swe kalosze, to nie tylko tlen. Jeśli chciałbyś iść do parku lub kawiarni czy też barku, zanim znajdziesz się za progiem, to sprawdź babcie, co z tym smogiem. Chroń się maską przed tym katem, walcz z psobratem, z grzybokwiatem, co powietrze sprawnie czyści, ciesząc przy tym pięknym liści. A gdy smog przekroczy normy, działaj szybciej niż reformy. Przejmij sprawę w swoje ręce, by się nie zdarzyła więcej. Chodź przekonuj i nagłaśnij, krzycz, namawiaj i wyjaśniaj. Działaj siostro, działaj bracie, w dobrej sprawy majestacie. W dobrej sprawy majestacie. Hej smogowcy, sporo wiecie, jak trujecie paląc śmiecie. Skończcie z tym, a wasze czyny miłosiernie wybaczymy. Także Jezus oddadził sebo, nie truj już, bo czyste niebo. Mieć nad głową chcemy stale, bądź jak my ekoziomalem. Ekoziomalem, ekoziomalem. Traperzy z Nadwisły powrócili, ale w słusznej sprawie. Antysmog Song. I trochę w tej samej sprawie kolejny utwór już na do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Po dziewiątej Marek Niedźwiecki, a na do usłyszenia jeszcze Barbara Wrońska, ale nie sama. Jestem żółwiem morskim, widziałem różne rzeczy, widziałem, jak się nasze morze zmienia, gdy człowiek coraz bliżej. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony. Wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania. W wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej. W wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się.